Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Міністэрства фінансаў ЗША зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў лакафарба і шкловалакно. Саміт краінаў-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Маскве не ўхваліў рашэнняў наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чыя скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Вярхоўны суд. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча адбылася на менскім стадыёне «Трактар». Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У Праскай студыі далей Таццяна Поклад. Сёння ў свеце. ЗША на паўгода адмяняюць эканамічныя санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Шкловалакно». Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джанатан Мур сёння заявіў, што ЗША гатовы адказаць канкрэтнымі дзеяннямі, пераважна ў эканамічнай сферы, на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў да канца гэтага тыдню. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі фінансавыя санкцыі супраць Белнафтахіму 13 лістапада 2007 году. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сёння прыбыла ў Лібію. Візіт Райс азначае канчатковую нармалізацыю стасункаў паміж ЗША і Лібіяй. Дачыненні былі перарваныя, калі на пачатку 1980-х ЗША звінавацілі Лібію ў падтрымцы тэрарызму. У 2003 годзе Лібія абвясціла аб адмове ад ядзерных амбіцыяў. Напярэдадні візіту Райса заявіла, што ў ЗША няма сталых ворагаў. Запланаваная сустрэча дзяржсакратара ЗША з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі. У Грузію прыбыў трэці амерыканскі ваенны карабель з гуманітарнай дапамогай. Судна «Маунт Уітны» прыбыла ў грузінскі порт Поці ўпершыню пасля пачатку канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Поці быў заняты расійскімі войскамі, вайскоўцы дагэтуль яго патрулююць. Раней амерыканскія караблі дастаўлялі грузы ў порт Батумі. Расія выказала занепакоенасць дастаўкай ЗША ў Грузію гуманітарнай дапамогі на ваенных караблях. Дзяржавы арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы будуць вызначацца ў пытанні прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі самастойна. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі пасля саміту арганізацыі, які адбыўся ў Маскве. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны. І нагадаю, беларускую свабоду можна чытаць і слухаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства фінансаў ЗША на паўгода змякчыла эканамічныя санкцыі ў дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полоск Шкловалакно». Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце ведамства. Згодна з дакументам, амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі прадпрыемствамі да 2 сакавіка 2009 году. За гэтым крокам адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч бачыць імкненне ЗША азначыць вызваленне палітвязняў у Беларусі. Дать, так бывает, становчий сигнал на передание перемогу белорусского керавництва с российским, как не допустить признания белорусским боком незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии, и как заохотить до проведения больше прозрыстых и демократичных парламентских выборов. Попошнее сподевание лечу даремным. Але Америка спробуя хоть таким вот чином замагаться за Беларусь с Россией, спробуя зробить керавника сегодняшнего Беларуси режиму оборонцам белорусской незалежности. Беларусь будет гулять в эту гульню все, окромя сумленных выборов. В любом выпадку на корысть этой улады такой крок пойдет, потому что зараз этот крок можно предъявить России, пополохать ее и отримать большие шансы на танный российский газ в наступном годе и на 2-миллиардный кредит за России. Намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч вітаў рашэнне амерыканскіх уладаў. Это такі нармальны разумны крок, пакі палітычныя вязні пераважна большасці свае былі вызваленыя, у прыватнасці Александр Казулін, вызваленне якога патрабавалі Злучаныя Штаты, міжнародная супольнасць, таксама Андрэй Кім, Парфікевіч. Гэта быў рэальны крок беларускіх уладаў, і ў адказ на гэта я лічу цалкам разумным, абмежаваны ў часе, паколькі на 6 месяцаў санкцыі здымаюцца, крок з боку Злучаных Штатаў дзеля таго, прадаставіць рэжыму цяперашняму Лукашэнкі магчымасць зрабіць альбо не зрабіць наступны крок у накірунку дэмакратызацыі краіны. І я перакананы, што калі такі крок не будзе зроблены, а дапускаю, што не будзе, то Злучаныя Штаты вернуць санкцыі, можа быць, дададуць яшчэ нейкія іншыя. Сказаў Алексей Янукевіч. Я нагадаю, што санкцыі супраць беларускага нафтавага дому і Белнафтахіму, якія лічацца найбольш адчувальнымі для беларускага экспарту, былі ўведзеныя ў лістападзе 2007 году як працяг санкцый адносна Александра Лукашэнкі і іншых кіраўнікоў Беларусі. Казначэйству ЗША было загаданае прыняць меры супраць Белнафтахіму, а таксама ягоных прадстаўніцтваў у Нямеччыне, Латвіі, Літве, Украіне, Расіі, Кітаі і ў саміх Злучаных Штатах. 7 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША удакладніла гэтыя санкцыі, уведзеныя ў лістападзе. Фактычна, сфера дзеяння санкцыяў была распаўсюджаная на ўсе беларускія прадпрыемствы нафтахімічнага комплексу з доляй дзяржавы не меншай за 50%. Пасля гэтага з Вашынгтону быў адкліканы беларускі пасол Міхаіл Хвастоў, а на патрабаванне беларускага боку Менск пакінула амерыканскі амбасадар Карэн Сцюарт. Была скарочаная колькасць супрацоўнікаў у абодвух пасольствах. Менскі палітолог Александр Класкоўскі мяркуе, што пасля прыпынення амерыканскіх санкцый адносна двух беларускіх заводаў шанцы на нармалізацыю двухбаковых дачыненняў паміж Менскам і Вашынгтонам павышаюцца. Іначай не было б логікі беларускаму боку старацца, па-першае, вызваляць палітвязняў, так бы мовіць, наступаючы на горла ўласнай песні, рабіць пэўныя іншыя, хай сабе і мікраскапічныя крокі. З іншага боку, відавочна, што і Злучаныя Штаты, я б сказаў так, спяшаюцца даць нейкі перніт, таму я б тут выказаў такі вельмі стрыманы аптымізм. А наколькі важнай для Захаду цяпер пасля вызвалення палітвязняў застаецца працэдура выбараў, адказвае Александр Класкоўскі. Што ж тычыцца саміх выбараў, то тут, я думаю, паколькі Захад усё ж такі, кладучы руку на сэрца, трошкі зніжае планку і гаворыць ужо не аб зусім там дэмакратычных і празрыстых выбарах, а каб толькі быў прагрэс у параўнанні з папярэднімі кампаніямі, дык улічваючы брутальнасць тых кампаній, вось трохі меней наламаць дроў, даць некалькі мандатаў, як гэта не цынічна гучыць, але гэта на сённяшні дзень падвышае шанцы афіцыйнага Менску узняць на новую ступень гэтыя стасункі і пачаць ўжо канструктыўны нейкі дыялог па болей шырокім коле пытанняў. Захад адчыняе перад Менскам акно магчымасцяў, і проста грэх было б з беларускага боку імі не скарыстацца. Лічыць менскі палітолях Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для чарговага агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Лукашэнку ў расійска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І Захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 25. Сёння ў Маскве прайшло пасяджэнне кіроўнага органу арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы з удзелам прэзідэнтаў Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргізіі, Расіі, Таджыкістану і Узбекістану. Чаканага рашэння наконт падтрымкі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі на саміце ўхвалена не было, паведамляе Валер Каліноўскі. Тэма ўзброенага канфлікту на Каўказе абмяркоўвалася лідарамі краін АДКБ. Яны ўхвалілі адмысловую рэзалюцыю, у якой выказалі, цытую, «занепакоенасць грузінскай спробай сілавога вырашэння канфлікту ў Паўднёвай Асетыі», якая прывяла да шматлікіх ахвяраў сярод мірнага насельніцтва і міратворцаў. Кіраўнікі краінаў арганізацыі фактычна паўтарылі ўчарашнюю заяву сваіх міністраў замежных справаў і заклікалі дзяржавы свету узважана і аб'ектыўна, без падвойных стандартаў, падысці да ацэнкі сітуацыі і не прадпрымаць дзеянняў, якія здольныя справакаваць яе на далейшае абвастрэнне. Яны віталі прынцыпы ўрэгулявання сітуацыі на Каўказе, выпрацаваныя прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, і выказаліся за мір, бяспеку, вяршэнства міжнароднага права. Тэма прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў заяве агучаная не была. Па выніках саміту прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў падтрымку намеру краін-сябраў арганізацыі самастойна вызначыцца ў гэтым пытанні, кіруючыся сваімі нацыянальнымі інтарэсамі. Дмітрый Мядзведзеў сказаў, што гэта адпавядае агульным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Пры гэтым ён адзначыў, што арганізацыя будзе гарантам тэрытарыяльнай цэласнасці краін-сябраў і неўмяшальніцтва ў іх справы. Гэтае рашэнне кіраўнікоў краінаў АДКБ было чаканым, перакананы менскі палітолаг Алексей Кароль. Краіны-сябры арганізацыі слушна выявілі асцярожнасць. АДКБ была дастаткова рыхлая структура і не адзначана пэўнымі узгодненымі дзеяннямі папярэдне. І рашэнне Расіі па ваеннай аперацыі ў Грузіі было прынята без узгаднення. І па-другое, сама ваенная аперацыя і ініцыятыва аб выхадзе Паўднёвай Асетіі і Абхазіі са складу Грузіі насцярожыла усе былыя краіны СНГ, праявіла імкненне Расіі аднавіць сваю гегемонію на прасторы былога Савецкага Саюза. У кожнай з дзяржаў, якія ўваходзяць у АДКБ, амаль што ў кожнай ёсць свае праблемы з сепаратысцкімі праявамі. На думку Алексея Караля, ціск Расіі на Беларусь з мэтай прымусіць прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе працягвацца, і афіцыйны Менск будзе працягваць палітычны гандаль у гэтым пытанні. Сапраўднае выйсце для беларускага кіраўніцтва, якое цяпер хацела б скарыстаць і з магчымасцяў паляпшэння адносін з Захадам, вярнуцца да канстытуцыйнага прынцыпу нейтралітэту Беларусі, перакананы Алексей Кароль. Тым часам старшыня Дзяржаўнай думы Расіі Барыс Грызлоў заявіў, што пытанне прызнання Менскам незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі будзе абмяркоўвацца ў рамках парламенцкага сходу гэтак званага Саюза Беларусі і Расіі. Расказаў Валер Каліноўскі. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай Рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Ну, а я дадам, што гэта перайменаванае мястэчка, яно называецца Нарач. Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце прыблізна праз 30 хвілінаў. У Беларусі пачалася агітацыйная кампанія ў парламенцкай выбарчай гонцы. Ці слухаеце вы выступы кандыдатаў па тэлевізіі і радыё? Як вы да гэтага ставіцеся? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Ни по радио не слышал, ни по телевизору не видел. Редко бываю дома, постоянно в машине за рулем. Телевизор редко смотрю. Я не слушаю, на что-то не мне надо. Зачем? Они только думают о себе. 4 года около стола посидят, а потом пенсия у них такая, все льготы у них, а у нас что? Ничего. Я 40 лет отработала, ни льгот, ничего нету. Нечего слушать. Вчера слушал, на фамилию запамятовал. Ничего там убедительного, яркого в речи, зажигательного не нашел. Не слухаю, не хочу. Все брехня. А бог их знает, когда они выступают. Гомельские кандидаты сидят в своих чиновничьих креслах уже десятилетиями. И они уже столько наговорили, что у нас, по их словам, рай должен быть. Не видел еще, не слышал и не видел. Прошли уже выборы, потому что уже давно сказано, кто будет сидеть в палатке. Даже президент говорил, что ни безработные, ни оппозиция в палатке не будет, а будет только те, кого я ткну пальцем. Все знают, кто уже там будет за полгода. Вчера я смотрел, женщина выступала светлая, нормально, красиво так сказала, что старикам поможет, зарплата повыше будет. Не слушаю, нема часа у меня, я не сикала, веры уже нету в этого все. Они выступают в то время, когда мы на работе. Я забываю, кто выступал. Нам уж хорошо, пенсию получаем, ну что делать? Хватает, не хватает, но живем. Не, не глядим. И они нас натекают, потому что мы живем в интернате. Честно ответить? Нет, не смотрим. Мы не можем разобраться с новыми программами переходного периода на 12-летнюю школу. Поэтому пока нет. Даже не хочу слушать. Мне интересно с ними работать. Они ничего не решают. Они даже не прилагают минимум усилий для того, чтобы помочь человеку, который напрямую обращается к нему. Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Пра тое, як ідзе выбарчая кампанія ў рэгіёнах, праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Міністэрства фінансаў ЗШ зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў Лакафарба і Шкловалакно. У Беларусі гэты крок звязваюць з вызваленнем палітвязняў. Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чые скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Вярхоўны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандыдат у дэпутаты Аляксандр Мех з Кобрына наладзіў агітацыйную сустрэчу з 50 мясцовымі міліцыянтамі. Таццяну Шамбалаву, якая збіралася ўдзельнічаць у выбарах і была ўнесеная ў спіс аб'яднаных дэмсілаў як самая маладая прэтэндэнтка, выключаюць з Магілёўскага універсітэту імя Куляшова. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча па просьбе УЕФА адбывалася на нейтральным полі на менскім стадыёне «Трактар». Ну, а зараз пра тое, як ідзе выбарчая кампанія ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Аляксандр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Прэтэндэнт БНФ Аляксандр Мех з Кобрыні наладзіў агітацыйную сустрэчу з 50 мясцовымі міліцыянтамі. Лічба. У выпадку, калі ЕДС прыме рашэнне пра байкот, яму не падпарадкуюцца прыблізна 50 дэмакратаў. Ситуація. У Гомелі демократичні активісти розпочали громадянську кампанію серед виборців «Думай, розважай, дійничай». Факт. Керівник Кобринської організації партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олександр Мех зустрікався з супрацовниками Кобринської міліції. Присутнішла 50 чоловік, міліціянтів. Був керівник міліції Ярошук. Увогалі, повідомлення свідчить, що місцеві силовики у влади у цілому у основному чинять перешкоди. Александр Мех. Я так зрозумів, що вони будуть так само мене підтримувати. Я їм пропонував, щоб у них було завжди чисте сумління, ніколи не йти на порушення закону. Сказав, що город Кобрин невеликий. Ми всі друг друга ведаємо. І ось коли такі є випадки несумлінних поводин міліції, при кінці все одно це ударить по тебе самому. Ситуація. У Гомелі демократичні активісти розпочали громадянську кампанію серед виборців «Думай, розважай, дійничай». У центральній виборчій окрузі номер 33 многі гараджані отримали ульотки. Активіст створеної партії «Свободи і прогресу» Петр Кузнецов. Парламент – приклад того, що буває, коли люди абияково ставляться до виборів. Гэты парламент змінив льготи, і він не оборонив ні предпринимальників, ні працівних від контрактів. І він прийняв нову редакцію працівного кодексу, яка погоршила становище людей праці. Ми не закликаємо до бойкоту парламентських виборів, ми працюємо на обудженні громадян. Поводу господаря Кузнецова, у наступних зворотах до виборців активісти розкажуть про позицію у парламенті дійного депутата від влади у центральній окрузі Олександра Шавко, який, до речі, обирається повторно. Особа. До речі, на протяг попередньої сюжети. Незалежний кандидат Сергій Кузьмінок, який балотується по Городянській Зайомовській окрузі номер 49, розвісив у городі обвістки, а в 18-й газіні відбудеться його виступ на телебаченні. Старшина округової комісії загадав зняти їх і запотребував письмового тлумачення. Законом определено, что кандидаты в депутаты имеют право размещать объявления. Я это сделал согласно закону. А здесь уже каким тиражом, какой техникой? Буквально на объявлениях написано, что это сделано на собственном оборудовании. Так почему я должен объясняться? Личба. 76 особ, которые входят в один из списков объединенных демократических сил, зарегистрированы кандидатами в депутаты. А колькі застанецца, калі будзе прынятае рашэнне пра байкот выбараў? Тэму працягвае Уладзімір Глот. Каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка прагназуе. Больш за 70% застануцца, я так прагназую. І гэта ўсё мая выснова не проста з прагноза, а такого як бы рейтингового голосования самими кандидатами. Як вядома, з 51 там присутнього тільки 8 проголосували за то, каб здиматься. Вот я лічу, що на практиці буде прикладно тое саме. В этом байкоте взяти тое, що гэта невыканальная реч, ну, якая ад початку було шмат кому зрозуміло, не може бути виконана. А сенс має тільки полное солідарне рішення. А коли от там 3 знялося, 20 не, як навіть у Гомелі, так это, ну, відовочно, що недоречне рішення, яке не досягає політичної мети. Вокс поп. У конце вересня отбудутся выборы у палату представников. Те хотели бы вы стать депутатом? На это пытание отказали градинцы. И подавно не хочу. Депутаты частенько выступают как марионетки, как мальчики для битья. Ведь посмотрите на наш экран телевизионный. Стыдно смотреть, все толстопузые, как председатели колхоза. И туман в глаза. В этой ситуации не. Потому что формально депутаты на врате имеют махчимости нечто политичное изменить. Да честно сказать, нет. Нет, не хотела. Ну, я не чувствую в себе ни такого призвания, ни такой силы, ни такого интереса. Мне, в принципе, цікава політика, цікава ось некая отказная деятельность на корысть решена, тому я, можливо, бы хотел бы, але не зараз. Наступный выпуск «Выборчая дзённика» прогучит завтра. С вами был Александр Бальчук. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 години. І сьогодні гостем «Нашої свободи» буде громадський редактор гэтага тижня, кандидат у депутати Віталь Каратиш. Ви почуєте репортаж з прем'єри документального фільму «Куропати» із футбольного матчу молодівих зборних Грузії і Росії. У дослідах ми погутримо про соціальних сирот, дітей-алкоголіків. А у нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть, чому, на їх думку, люди шмат п'ють. До речі, кількість зареєстрованих алкоголіків у Білорусі кожен год повелічується на 10 тисяч. Дослідування Юлії Ромашевської. Досліди свободи. Добрий доктор алкоголь. Ён усім здимає боль. До його приходь лячиться і тясляр, і кранаушчиця, і професор, і студент, і поет, і президент. Поздімає зрана у соль добрий доктор алкоголь. Вірш під назвою «Добрий доктор алкоголь» Віктора Жибуля у поетичній формі декларує виснови недавньої справоздачі Міністерства охови здоров'я. Тягом апошніх годів кількість хворих на алкоголізм і алкогольні психози неспинно росте. До кінця цього року чекається, що кількість алкоголіків у складі каля 195 тисяч, а на наступний год сягне рівню 200 тисяч. Досвід країн у Центральній і Східній Європі свідчить, що при умові реального реформування економіки споживання спиртного падає. А білоруси, наадворот, у порівнянні з початком 90-х стали піти амаль на 60% більше. При цьому зровень смертності за зловживання алкоголем повелічився удвоя. От хвороби, викликаних алкогольним зловживанням, штогод помирають каля 10 тисяч чоловік, свідчить у Міністерстві охови здоров'я. Неуролог Василь Аураменко з Могильова сутикається з наступствами алкоголізму своїх пацієнтів щодня. Я, як невролог, сутикаюся менавіто з пораженням нервової системи. Зловживання алкоголем в першу чергу відбивається на нервовій системі, на периферичних нервах і на центральній нервній системі. Це пораження мозжечка і лобних долів мозку. Це ось такі місцини, які вельми відчувальні. Інші органи – це печінка в першу чергу, гепатити всякі алкогольні. Ну, крихо менші ступені там страви терпить. Стагоддзі таму спажыванне гарэлкі на тэрыторыі сучаснай Беларусі ацэньвалася ў 5 літраў на чалавека. У Аўстра-Выгоршчыні тады пілі ўдвая больш. Цягам апошніх 10 год спажыванне спіртовых напояў у Беларусі павялічылася з 6,7 да 9,36 літраў абсалютнага алкаголю на душу насельніцтва. І гэтае павелічэнне наўпрост звязана з ростам алкагольных хваробаў. Васіль Аўраменка працуе неўролагам 25 год. Сённяшнюю сітуацыю ён параўноўвае з часамі сухога закону Гарбачова-Лігачова. Відавочна тое, што было 80-е, пачатак 90-х і зараз гэта вялікая розніца. Уплывала і статыстычныя дадзеныя, і па асабістаму жыццёваму опыту магу сказаць, што тады да. Рэзкі быў спад менавіта алкагольных хвароб, звязаных з алкаголем і самым алкагалізмам. Это уплывала. Абсалютна, оно ўсё ж менш ужываецца. Тэш Фінляндія там, де сухий закон, там інші проблеми виникають, але на показчики здоров'я відбиваються. Психологи щодня сутикаються з проблемою сузалежності, від якої найперш терплять свояки і близькі люди алкоголіка.

Хамас, Хізбала. І ось протягнула Кремлю руку допомоги сандинистської Нікаругас, її лідером Артегай. Давно нічого не чувать про Мабуту і Чомбе. Може, і вони так само окажуть допомогу Путіну. Становище не позаздростиш. Господин президент Беларуси Александр Лукашенко, жертвы политических репрессий города Минска требуют признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Сочи вы не поддержали Россию и свое союзное государство политически. Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Ну, а адразу після випуску новинаў адказы Валянціна Жданко на лісты наших слухачоў. Вы слухаеце Радіо Свабода. У Мінску 21 година 30 хвилинов. У Праской студии далей Татьяна Поклад. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Боротьбу за мандаты депутата у Палаты представников протягнут 76 кандидатов за одиного списку АДС. Гэтую лічбу сегодня назвал Радио Свобода керовник информационного центра АДС Юрий Потемкин. У Мінску супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Вадзіма Ханяўку і Дзяніса Карнова. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таціану Шамбалаву адлічаюць з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. У дэканаце фармальнай нагодай для адлічэння называюць нібыта незадавальняючую паспяховасць студэнткі ў вучобе. Сама ж актывістка цвердзіць, што сапраўдная прычына адлічэння – яе палітычная дзейнасць. 5 вересня вступають у силу зміни у кримінальний кодекс і кодекс об адміністраційних порушеннях. У відповідності з новим законодавством, як повідомляє Інтерфакс, предугледжується покарання за навмисне і незаконне пересечення межі з використанням транспорту, а так само за пересечення межі, учинене тягом году після адміністраційного спогнання за гэтае порушення. На порушальника може бути накладений штраф, арешт терміном до 6 місяців або позбавлення волі до 2 годів. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. ЗША на паўгода адмяняюць эканамічныя санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў лакафарба і шкловалакно. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў сёння, што ЗША гатовыя адказаць канкрэтнымі дзеяннямі, пераважна ў эканамічнай сферы, на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў да канца гэтага тыдня. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі фінансавыя санкцыі супраць Белнафтахіму 13 лістапада 2007 году. Дзяржсакратар Кандаліза Райс сёння прыбыла ў Лібію. Візіт Райс азначае канчатковую нармалізацыю стасункаў паміж ЗША і Лібіяй. Дачыненні былі перарваныя, калі на пачатку 1980-х ЗША звінавацілі Лібію ў падтрымцы тэрарызму. Напярэдадні візіту Райс заявіла, што ў ЗША няма сталых ворагаў. Запланаваная сустрэча дзяржсакратаркі ЗША з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі. У Грузію прибыў трэці амерыканскі ваенны карабель з гуманітарнай дапамогай. Судна «Маунт Уітні» прыбыла ў грузінскі порт Поці ўпершыню пасля пачатку канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Расія выказала занепакоенасць дастаўкай ЗША ў Грузію гуманітарнай дапамогі на ваенных караблях. Дзяржава арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы будуць вызначацца ў пытанні прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі самастойна. Гэта быў выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны. Гэта Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 падарожжа з метра Бартусіка ў курортныя нарачанскія мясціны. Ну а зараз дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.

Без нас это ничего не зробится. И вы не собираетесь эмигрировать? Николи, просто это не имеет смысла, ты будешь кидать свою Украину вот так, вот таким едосе, который даже заходит. Пусть их победа к оптимизму и докрануться до светла. Кому потребен героизм? Ты занятая, что была. Реальный брод и брод реальности откинуть разом. Уням быть, коли жизнь не моя актуальности. Да я не рад, стена спит. Я все сразу умел. Права, я не поспел. Я все сразу умел. Права ж мене я не поспел. Моя девчина наркоман. Моя девчина наркоман. Моя девчина наркоман. Моя девчина наркоман. Моя девчина наркоман. Моя девчина наркоман. Моя девчина наркоман. Моя девчина наркоман. Прогучали подорожные нататки из метро Бартосика з містечка Кабильник. Відомого так само, як поселок Нарач. Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!